میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر جیتے جی ہمیں ماہ ربیع النور پانے کی سعادت ملی، اور آج 1418 سنہ ہجری کی 12ویں شب ہے، یعنی شب ولادت ہے، اور ہم اس شب ولادت میں ذکر ولادت سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ذکر ولادت یہ با قسمت اور با سعادت لوگوں کے حصے میں آتا ہے، ہر ایک کی ایک نصیب میں یہ سعادت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت بہت ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اہل محبت کا جب دور خدمت تھا، اس وقت حرمین شریفین کے مفتی اور خطیب بھی رہ چکے ہیں، اور جلیل المرتبت علماء حقانی میں سے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب النعمت الکبریٰ میں جشن ولادت کے فضائل بیان کرتے ہوئے بڑے پیارے نکات ارشاد فرمائے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے پر ایک درہم بھی خرچ کیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ الحمدللہ ہم میلاد پڑھنے سننے کے لیے جمع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ سواریوں کا خرچہ بھی تو ہوا ہوگا، اور اتنی روشنیاں کی اور ماشاءاللہ اتنے جھنڈے لائے، یہ سب جشن ولادت کا خرچہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میلاد شریف پڑھنے پر ایک درہم بھی جس نے خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی، اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت میں بڑی مطلب فرحت بھی ہے، سرور بھی ہے، سعادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے حصول کا یہ باعث بھی ہے، اور قسمت والوں کا حصہ ہے۔ اور صرف ذکر ولادت سے ایک ہی ہستی ہے جو چڑتی ہے، ایک ہی منحوس ہستی ہے جو چڑتی ہے، اس کا نام ہے ابلیس شیطان۔ اب وہ ایک اگرچہ ہے، لیکن اب وہ جس کو اپنا بنا لے تو اس نے بہت سو کو اپنا بنا رکھا ہے، تو سہرا اسی کے سر ہے چڑنے کا، کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مادر گیتی پر جلوہ فرما ہوئے تھے، ولادت آپ کی ہوئی تھی، اس وقت یہ چیخیں مار کر رویا تھا، شیطان جو تھا اب شیطان کو یا اس سے جو مانوس ہے ان کو واقعی جشن ولادت سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. جو مسلمان ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, شیطان کو بہرحال یہ شیطان کی صفت ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے بھی جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت پر آخر کیوں مطلب ہمیں ناراضگی ہو, کیوں مطلب ہمیں اس پر مطلب چیڑ ہو؟ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر عقلی طور پر بھی سوچیں تو آج کل تو ویسے ہی عام طور پر سالگرہ کا رواج ہے, پوری دنیا میں سالگرہ کا رواج ہے. دیکھیں مطلب کیک کاٹے جاتے ہیں سالگرہ میں اور ہر چیز کی سالگرہ ہوتی ہے, یہاں تک کہ خالی بچے ہی کی سالگرہ نہیں ہوتی, بڈھے کی بھی سالگرہ ہوتی ہے. اچھا مرنے کے بعد بھی سالگرہ مناتے تھے لیڈروں کی, مناتے تھے اخباروں میں پڑھتے ہوں گے آپ. اچھا ایک فرد کیا پورے پورے ملک کی سالگرہ منائی جاتی ہے؟ مثلا ہمارے ملک پاکستان کی سالگرہ 14 اگست کو منائی جاتی ہے. تو جب مطلب کسی کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو شیطان کچھ بھی نہیں بولتا, تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. اور آمینہ کے لال کی سالگرہ بنام جشن ولادت, بات تو ایک ہی, سالگرہ کو یا جشن ولادت کو, الفاظ کا ہیر پھیر ہے, مطلب تو ایک ہی. تو جب آپ اپنے بچے کی سالگرہ مناؤ تو کوئی حرج نہیں, وہ سالگرہ منائے تو حرج نہیں, یہ سالگرہ منائے تو حرج نہیں, اور میں آمینہ کے لال کی سالگرہ مناؤں جشن ولادت کروں تو کائے کو حرج بھائی؟ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سالگرہ ہوتی ہے, کیک کٹتے ہیں, لڈو بٹتے ہیں, مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, تو یہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی وسوسہ نہیں آتا. اور جب ہم میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں, ان کی ولادت کی یاد تازہ کرتے ہیں, تو شیاطین آ کے آنکھیں دکھائیں, ہے نا, آنکھیں دکھاتا شیطان کہ یوں ہے یوں ہے, کیا دلیل ہے اور کیا ثبوت ہے. تو پہلے اپنے بچے کی سالگرہ کا ثبوت کوئی دے, پھر ہم سے ثبوت طلب کرے. تو ویسے بھی یہ اصول آپ گرے میں باندھ لیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اصول, سو سنار کی ایک لوہار کی, اس اصول کو اہل علم کبھی نہیں توڑے گا. جاہلوں سے بحث بھی نہیں ہوتی, جاہلوں سے بات کوئی کر بھی نہیں سکتا, ہے نا. جواب جاہل خاموشی باشو, جاہلوں کا جواب تو خاموش ہوتا, لیکن اہل علم کبھی اس اصول کو نہیں توڑے گا. اگر اہل علم ہے, ہاں اگر اس کے پاس شیطانی علم ہے تو وہ کبھی مانے گا نہیں. میں تو جس کے پاس عرفان ہے, جس کے پاس قبول حق ہے, اس کی بات کرتا ہوں. میں جو شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس سے مانوس نہیں ہوا اس کے لیے عرض کرتا ہوں. تو بارہ ہمیں بحث مناظرہ نہیں کرنا, آپ کی تشفی کے لیے ایک اصول آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر وہ بات جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. ہر وہ بات جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. ہر وہ بات جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیں, پھر آپ غور کرتے جل جائیں. اچھا بھائی جشن ولادت جو آپ منا رہے ہیں, کیوں منا رہے ہیں؟ شریعت نے منع نہیں کیا, منع یہ جواب کافی. جو منع کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی, اصول یہ شریعت نے منع نہیں کیا. اچھا بھائی ٹیوب لائٹ جلا رکھی ہے, پہلے تو چراغ جلاتے تھے تیل دیے میں ڈال کے دیا جلاتے تھے, تو اب یہ بجلی شریعت نے منع نہیں کیا. بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر پر اردو میں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو عربی میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تبلیغ فرمانے کی ہے. تو جواب لاؤڈ اسپیکر میں اردو میں بیان کرنا شریعت نے منع نہیں کیا. بھائی یہ گھڑی کیوں پہنتے ہو؟ گھڑی پہنتا ہوں, آپ بھی پہنتے ہو. تو یہ مطلب اس لیے نہ سرکار نے گھڑی پہنی نہ صحابہ کرام نے پہنی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں پہنتے ہو؟ شریعت نے اس کو پہننے سے منع نہیں کیا. جس گھڑی کو شریعت نے پہننے سے منع نہیں کیا وہ پہن سکتا. تو آپ کہیں گے یہ تو عقلی دلیلیں دیتے ہیں گھما رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو شرعی دلیل دیتا ہوں کہ جو بات شریعت میں نہیں منع وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی ہوئی. ایسی بے شمار باتیں قرآن پاک میں جو آپ پڑھتے نا نقطے جو ہیں یہ نقطے پہلے نہیں تھے. با کے نیچے نقطہ, تا کے اوپر دو نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ, خا کے سر پہ نقطہ, قاف پر دو نقطے, ایک بھی نقطہ نہیں تھا پہلے. سرکار کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رضوان. یہ سب بات میں یاد ہوں. اسی طرح اعراب نہیں تھے, زیر زبر پیش یہ نہیں تھی. حجاج بن یوسف نے بھارت ایجاد کیے. آج کوئی قرآن اس سے خالی نہیں, بلکہ یہ صورتیں, منزلیں, رکوع, ترتیب ان کی, یہ پارا اور منزلیں, یہ سارے جو ہیں آیتوں کی علامات, یہ وقف ہے, یہ وقف لازم ہے اور یہ وقف جائز ہے, اور مطلب بیسیوں علامتیں, یہ سب کے سب بعد میں ایجاد ہوئے, پہلے یہ نہیں تھے. تو یہ اس لیے جائز ہیں کہ شریعت نے ان کو منع نہ کیا. شریف چھپتا ہے یہ بھی جائز ہے, شریعت نے منع نہیں کیا. پہلے چمڑوں اور پتوں اور درخت کے چھلکوں پہ لکھا جاتا تھا, تو وہ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. اسی طرح کوئی مسجد آپ کو امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا محراب میں, کوئی مسجد آپ کو اس محراب سے خالی نہیں ملے گی. حالانکہ یہ محراب نہ سرکار کے دور میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں تھی, بلکہ اب بھی مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ شریف میں محراب نہیں. جا کے دیکھ لو یقین نہیں آتا, ڈھونڈ کے لے آؤ, اگر آپ کو ملے تو محراب ہو تو محراب نہیں ہے, نہ تھی نہ ہے, نہ امید ہے کہ بنے. تو پھر بھی آج ہر مسجد میں محراب کیوں؟ کعبے میں نہیں ہے. کعبے کی دلیل لیتے ہو تو لو چلو کعبے میں محراب نہیں ہے, ساری مسجدوں کی محرابیں ختم کرو تو عوام آپ کو خود ہی مسئلہ سمجھا دیں گے کہ آج مسجد کی علامت محراب ہے, حالانکہ کعبے میں محراب نہیں ہے. نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں تھی, پھر بھی محراب. یہ محراب ایجاد ہوئی یہ مروانی خلیفہ عبد الملک کے دور میں. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں محراب بنایا, سب سے جو صحابی نہیں تھے, تابعی تھے. تو دیکھا شریعت نے, کہ شریعت تو منع نہیں ہے, محراب تو انہوں نے بنائی, اب تو یہ ایسی چلی کہ ہر مسجد میں. تو پہلے مسجد کی محرابیں ختم کرو, پھر جشن ولادت اور جھنڈے پر اپنے بات کریں گے انشاءاللہ. تو سمجھدار کے لیے تو میرا خیال یہی کافی ہے, العاقل تکفیہ الاشارہ, دانش مندارا اشارہ کافی ہے. تو شیطان سے کبھی بھی آپ الجھے نہیں, شیطان اگر آپ کو بہکائے تو اس کے چکر میں آئے نہیں کہ یہ ہمارا سبز جھنڈا تو انشاءاللہ لہراتا رہے گا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سبز سبز گنبد سے آپ کو محبت ہے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے, ٹھیک ہے, وفات ظاہری فرمائی, اگرچہ حیات النبی. کسی صحابی نے گنبد نہیں بنایا, نہ سبز رنگ کیا. تھوڑے چند سو سال ہوئے ہیں یہ سبز سبز گنبد جو ہے اس پر سبز رنگ ہے. تو یہ گنبد خضرا بعد میں ایجاد ہوا ہے, صدیوں بعد سبز گنبد بنایا. تو یہ سبز گنبد بھی پہلے نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ جائز ہے اس لیے الحمدللہ یہ ابھی تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا, اور انشاءاللہ یہ جنت میں بھی اس کے جلوے ہم دیکھیں گے. تو دیکھا کہ کیسی پیاری دلیل ہے کہ منع کرنے والے کے باپ کی طاقت ہو تو اس سبز گنبد شریف کو ہٹا دیں. سب کچھ ہے, پاور سے سب کچھ ہے, لیکن سبز گنبد شریف کی خدمت ان سے لی جا رہی ہے, یہ نہیں ہٹا سکتے, چاہیں تو بھی نہیں ہٹا سکتے. حالانکہ ان کے نزدیک جائز نہیں, لیکن ہٹا نہیں سکتے الحمدللہ. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ سبز سبز پرچم بڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اب تھوڑا سا میں ذکر ولادت بھی کر لوں. الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا یہ کار ثواب ہے, اور میں ابھی تک ذکر ولادت ہی کر رہا ہوں, اس کے ذمن میں ہی تو عرض کر رہا ہوں. جب میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لائے, جب حمل قرار پایا تو اس رات قریش جو قبیلہ تھا آپ کا, ان کے پالے ہوئے جتنے بھی چوپائے تھے وہ سب کے سب اس رات بول پڑے تھے. کیا بول پڑے تھے؟ کیا بولا تھا ان چوپائیوں نے؟ رب کعبہ کی قسم آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے ہیں اور وہ اہل دنیا کی امان اور ان کے آفتاب ہیں. اور اس رات جس رات حمل میں آئے, ولادت کی بات نہیں کر رہا, جب یعنی کہ آمینہ بی بی رضی اللہ عنہ کے پیٹ مبارک میں منتقل ہوئی, تو دنیا ہاں جزیرہ نمایاں عرب کے تمام کاہن اپنی کہانت اور فنی کمال سے معرہ ہو رہا ہوں. اپنا کمال بھول گئے, کہانت بھول گئے. یہ کاہن آپ نے سنا ہوگا, یہ کاہن جو ہوتے ہیں نا, اب تو کہانت نہیں ہے, اس دور میں ہوتی تھی کہانت, اب تو کہانت طوطے کے پاس آ گئی ہے, اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں. وہ کہانت یہ ہوتی تھی کہ یہ جو ہم لوگ آج کل جن کو عامل یا باپو کہتے ہیں, باپو بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر عامل کہتے ہیں, تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ, تو یہ بتاتے ہیں کہ جادو ہے اور جن ہے اور بالکل یعنی کہ اکثر جو ہے نا اس میں بس چلاتے ہیں, وہ اندھیرے میں تیر غالب لگا تو ٹھیک ہے, اور اگر مریض کو کہو نا تجھے جادو ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے, مصیبت یہ ہے اگر اس کو کہو نا آپ کو نفسیات اثر اس کے پلے نہیں پڑتا. خیر جادو کا وجود ہے اس سے انکار نہیں ہے, جنات کا وجود ہے اس سے انکار نہیں ہے. تو وہ کاہن جو تھے وہ بھی مرض وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے, تو اس کا سبب یہ تھا کہ جنات کی بہت ساری قسمیں, ان میں سے ایسے جنات ہوتے تھے جو آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے کہ کل کیا ہوگا, بارش کب ہوگی, فلاں کا کیا بنے گا, اس طرح کی باتیں وہ سن لیتے تھے اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے. کاہن جو ہوتے تھے وہ ان کو قبضے رکھتے تھے, جیسے آج کل بھی لوگ موکل قبضے کرتے, آپ نے سنا ہوگا جنات سے دوستی کرتے قبضہ کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسی منہ کی کھاتے ہیں کہ کہیں کے نہیں رہتے. تو وہ جنات جو تھے وہ غیب کی خبریں ان کو دیتے تھے اور کاہن وہ بتا دیتا تھا, تو لوگ ان کو بہت مانتے تھے. تو جتنے بھی کاہن تھے وہ سب کے سب اس رات اپنی کہانت بھول گئے اور بالکل معرہ ہو گئے, خالی ہو گئے, ان کے پاس کوئی علم نہیں رہا ان کی کہانت کا, اس لیے کہ جنات کو مارنے کے لیے پہرے لگا دیے گئے آسمانوں پر اور فرشتے ان کو چنگاری مارتے تھے. اس کا ذکر سورہ جن میں ہے اور میں نے اپنا رسالہ حکایات جنات میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں, 34 صفحے کا رسالہ ہے میرا جنات کی حکایات, بہت سنسنی خیز رسالہ ہے, کمزور دل کے آدمیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے یہ. تو وہ مطلب جنات پر چونکہ پابندی لگ گئی, اب وہ آسمان پر نہیں آ سکتے تو ان کو غیب کی خبر نہیں ہوگی. جن جو ہیں اب غیب سے بالکل جاہل ہیں, یہ غیب کی خبر نہیں دے سکتے, تو اب اندھیرے میں تیر اور اس طرح کے مطلب پوزیشن ہوتی ہے, جیسے وہ بعض لوگوں کو جن آتے ہیں تو وہ دھنی ہوتی ہے اور پھر وہ جن سوال جواب کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کو حضرات میں جن ہوتے ان سے سوال کرنا حرام ہے, اور یہ سمجھنا کہ یہ علم غیب جانتے ہیں یہ کفر ہے. تو علم غیب رسول کو ہوتا ہے اللہ کی عطا سے, اور رسول کے فیضان سے اولیاء کرام کو بھی آتا ہے. تو جس کو رسول کے ذریعے ملا وہی غیب ہے, علم غیب. رسول کے بے بتائے یا رسول کے فیضان کے بغیر کسی کو علم غیب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. دوبارہ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, اس میں تھوڑا سا میں نے جنات کی حکایات میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ کہانت کا میں مطلب آپ کو سمجھانے لگا تھا, تو یہ مطلب کاہن جو تھے وہ اپنی کہانت بھول گئے, ان کا دور ختم ہو گیا. اور میں نے کہا وہ طوطے کے پاس کہانت ہے, تو اس کو سمجھاتا چلوں کہ بندر روڈ پر آپ نے دیکھا ہوا پنجرے لے کر وہ ٹھگ بیٹھے ہوتے, ان کے پاس پہلے سے لکھے ہوئے کور ہوتے, اور یہ بےچارے عوام جو ہے بعض اس کی کوالٹی ہوتی ہے عوام کی, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. وہ طوطا جو ہے وہ پنجرے سے نکلتا ہے اور وہ الٹ پلٹ کرتا ہے ان کو کور, کبھی اس کور کو پکڑے کبھی اس کور کو پکڑے گا, وہ طوطے کی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر وہ طوطا ایک کور کو نکال لیتا ہے, اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں, وہ بےچارے عوام جو ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, اور یہ مطلب کہ کہانت جو ہے وہ طوطوں کے پاس آ گئی ہے. تو یہ سب ڈکوسلے ہیں, ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, وہ کمائی کے رستے ہیں. اچھا, دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے اس رات سارے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے, کلٹی ہو گئے جس کو آپ بولتے ہیں, اور اس رات ہر بادشاہ گونگا ہو گیا, اور دن کو بھی وہ بولنے سے قاصر تھا ہر بادشاہ. سب حیران کی کیا ہو گیا. مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر آئے, جانور آپس میں مبارکبادی کے مطلب کے لین دین میں لگ گیا. جس رات حمل قرار پایا, ولادت کی رات نہیں ہے, تو اس رات کا اتنا اہم معاملہ ہے, تو ولادت کی شب کی تو کیا بات ہے. اور ہر ماہ کے اختتام پر زمین و آسمان دونوں پر یہ اعلان ہوتا تھا کہ مبارک ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی نزدیک آ گئی, وہ زمین پر امن و سلامتی اور برکتوں کی ضمانت بن کر تشریف لانے والے ہیں. آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرمانا تھا. اصل وہ رات بھی نہیں تھی اور دن بھی نہیں تھا, یہ ایک عجیب معاملہ ہے. صبح صادق انہیں رات کا خفی حصہ رہ گیا تھا کہ رات کو بھی یہ سعادت مل جائے, دن کو بھی کچھ سعادت مل جائے. تو صبح صادق عین صبح صادق کے وقت مطلب یہ ہوا. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بیت الامنہ میں موجود تھی, سید آمنہ کے پاس رضی اللہ عنہا. اس رات مجھے ہر چیز سورج کی طرح روشن نظر آتی تھی, ستاروں کو میں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوتا تھا جیسے میری طرف بڑے چلے آ رہے ہیں, ہر طرف جگمگ ہو رہا تھا اور مطلب ایک خوشیوں کا سما تھا, اور ہر چیز جو تھی وہ سورج کی طرح روشن تھی. میں نے ایک شعر میں اظہار کیا ہے کہ ہم یہ جو چراغاں کرتے, شعر تو میں بھول گیا ہوں, ہم لوگ جو چراغاں کرتے ہیں تو ہم یوں ہی نہیں کرتے, ولادت کی رات کی رات اللہ تبارک و تعالی نے بھی چراغ چراغ کیا. تو یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر چیز آفتاب کی مانند روشن نظر آتی تھی اور ستاروں کو میں نے دیکھا تو یوں معلوم ہوتے تھے جیسے میری طرف بڑے چلے آ رہے ہیں. ہر چیز روشن تھی, ہر طرف گویا چراغاں ہی چراغاں تھا. اور یہ چاند ستارے سارے کے سارے اور ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کی گئی. تو یوں بھی اللہ تعالی نے سرکار کے لیے یہ سب پیدا کیا تو یہ سب چراغ نہیں چرا رہا. تو یہ بتیاں جو اس وقت روشن ہیں, اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ بتیاں پیدا ہی نہ ہوتی, بتیاں لگانے والے بھی پیدا نہ ہوتے. تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح و صادق کے وقت تشریف لے آئے اور تشریف آوری کے وقت کی چند باتیں حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے مشاہدات سنیے اور چھوئیں. آپ فرماتی کہ میں اس وقت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ممیدہ اور معاونہ تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کا نور, نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, یعنی جب دنیا میں تشریف لیا ہے تو سرکار کا نور چراغ کی روشنی کو مات کر رہا تھا. چراغ کی روشنی جو تھی مدم پڑ گئی جب سرکار تشریف لیا پیدا ہوئے. اور جو ہی تشریف لیا ہے فوراً آپ نے سجدہ جدا کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فصیح و بلیغ زبان سے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کا گھر جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو نور نکل رہا تھا اس سے سارا گھر جو تھا وہ روشن ہو گیا تھا. میں نے چاہا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاؤں تو غیب سے آواز آئی اے صفیہ اپنے آپ کو زحمت نہ دے, کیونکہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور ستھرا پیدا فرمایا ہے. جب یہ معلوم کرنا چاہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے. تو بعض لوگوں کے مجھے مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے اور وہ ختنہ اس کی پہلے سے قدرتی طور پر ختنہ ہوئی ہے تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا. تو خیر میں سمجھا دیتا ہوں, تو اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. جس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے بچے کی تو وہ اب ختنہ نہ کرے بلکہ یہ تو مبارک علامت ہے. وہ ناف بھی پہلے سے کٹی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ بچے کی ناف کاٹنی پڑتی پیدا ہوتا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست تو کیا شان. جب میں نے چاہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کپڑے میں لپیٹوں تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پر مہر نبوت دیکھی کہ آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہر نبوت. اسی طرح ہمارا اور بھی کئی واقعات ہوئے اس رات. کعبہ شریف جو تھا اس نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا اور کعبہ شریف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور کعبہ کہہ رہا تھا یا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے سنا, وہ موجود تھے وہاں, کہ کعبہ کہہ رہا تھا اب مجھے مشرکوں کی نجاستوں اور زمانے جہالت کی ناپاکیوں سے پاک و صاف کر دیا گیا ہے. پھر اس میں جتنے بت تھے وہ سب جھک گئے, اور حبل ایک مشہور بت تھا اور سب سے بڑا بت تھا, وہ بھی اوندے منہ ایک پتھر پر گر پڑا تھا. اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے محمد پیدا ہو چکے ہیں. کوہ صفا پر پہنچے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, تو صفا بھی وجد میں تھا اور اس سے بھی آوازیں بلند ہو رہی تھی, اور ایسا نظر آتا تھا کہ سارے پرندے اور بادل مکہ مکرمہ پر سایہ کنا ہے. پھر فرماتے کہ میں آمینہ کے گھر آیا رضی اللہ تعالی عنہ, دروازہ بند تھا, میں نے کہا دروازہ کھولو, تو حضرت آمینہ نے اندر سے کہا ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. تو میں نے کہا لاؤ ذرا میں بھی دیکھوں, تو کہنے لگی اجازت نہیں. پھر میں نے کہا اے آمینہ اس بچے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا. یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا. تو ایک آدمی نظر آیا جو تلوار سوتے ہوئے تھا, اس کے چہرے پر نقاب تھا. وہ کہنے لگا اے عبد المطلب واپس تشریف لے جائیے, ملائکہ مقربین اور تمام علیین کے رہنے والے آپ کے پوتے کی زیارت کے لیے آئے ہوئے. آپ فرماتے اس سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دے دوں کہ میرے یہاں ایسا پوتا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری زبان بند ہو گئی اور ایک ہفتے تک میں گونگا ہو گیا, بول ہی نہیں سکتا, میں بول ہی نہ سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب جب ولادت ہوئی آپ کی, تو کسرا یہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, جیسے کہ وہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے, ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا تو یہ کسرا کہلاتا تھا. تو ایران کے بادشاہ جو تھا کسرا, اس کا محل جو تھا وہ جنبش کر گیا, اس کی دیوار میں مطلب دراڑے پڑ گئے. فارس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی, جس کو پارسی پوجا کرتے آگ کو, تو یہ بجھنے نہیں دیتے. تو ان کا جو آوا تھا آگ کا, 1000 سال سے مسلسل وہ آگ جلی رہی تھی, جلاتے رہتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ ڈال کے, وہ بجھتی نہیں تھی. تو اس رات وہ آگ بجھ گئی اور دریائے ساوا, یہ مطلب ایک سمندر کا نام ہے ساوا, جیسے ہمارا یہاں پاکستان میں جو کراچی سے سمندر جو ہے اس کا نام شاید آپ کو نہ پتا ہو, بحرہ عرب, یہ بحرہ عرب اس کا نام ہے. کتنی پیاری بات ہے. اور یہ بحرہ عرب میں آپ سفینے میں بیٹھ جاؤ تو یہ آپ کو انشاءاللہ جدہ شریف لے جائے گا, اور جدہ شریف سے مدینہ. یہ بحرہ عرب ہے, بحرہ ساوا وہ سوکھ گیا. تو بہرحال یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تشریف لے آئے, ساری دنیا میں کائنات میں ہلچل مچ گئی, اور شیطان چیخے مار کے رویا, سرکش جنات کو مطلب قید کر دیا گیا تھا, اور شیطان کو تو گہرے سمندر کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا تھا. تو روئے گا نہیں تو کیا کرے گا, تو آج کل بھی وہ روتا ہی, جتنی جشن ولادت کی دھوم دیکھتا تو روتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیتا ہے, وہ چلاتے رہتے چیختے رہتے بکواس کرتے رہتے. تو یہ انشاءاللہ چیختا اور چلاتا ہی رہے گا, اور ہم انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں بچاتے ہی رہیں گے. حشر ڈالیں گے ہم بیدار شاہ مولا کی دھوم ابن فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں جائیں سرکار کی آمد سردار کی آمد منٹار کی آمد دلدار کی آمد غمخوار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد سردار کی آمد دلدار کی آمد منتھار کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو ذرا جھوم سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا عرش کیوں جھوما یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لب زمین کو لب آسمان کیوں جھوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو یہ آج کیا گئے زمانے نے رنگ بدلا گئے یہ آج کیا گئے زمانے نے رنگ بدلا گئے یہ آج کیا گئے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا کیوں بارنی میں ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارنی میں ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن آمد مختار آ گیا یہ کس شہنشاہ والا گی بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا۔